Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 marca, 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż nie wiadomo, czym kierował się sprawca, który zastrzelił 3 osoby w centrum jednego z holenderskich miast. Śledczy nie wykluczają zamachu terrorystycznego. Grypa wciąż groźna. Z powodu powikłań zmarło w Polsce kolejnych 11 osób. Czesi zgodzili się skończyć z nadzwyczajnymi kontrolami polskiego mięsa. Stan podwyższonej gotowości w holenderskim mieście Utrecht już odwołany. Policja po trwającej kilka godzin obławie zatrzymała 37-letniego mężczyznę, który przed południem w tramwaju strzelał do ludzi, zabił kilka osób. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. W strzelaninie w centrum Utrechtu zginęły 3 osoby, a 5 innych zostało rannych. Zaraz po ataku zamknięto wszystkie szkoły w mieście, a policja rozpoczęła poszukiwania 37-letniego sprawcy. Udało się go złapać dopiero wieczorem. Zdarzenia, do jakich doszło, ich okoliczności i pozostawione ślady prowadzą nas do tezy, że był to zamach terrorystyczny. Nie możemy wykluczyć innych możliwości, ale wiele na to wskazuje. Mówił Rutger Jukens z holenderskiej prokuratury. Nie wiadomo dokładnie, w jakich okolicznościach zatrzymano 37-letniego Gökmena Tanisa. Wcześniej policja umieściła jego fotografię zarówno w mieście, jak i w mediach społecznościowych. Mężczyzna znany był miejscowej policji. BBC twierdzi, że walczył on w Czeczenii i mógł należeć do tak zwanego państwa islamskiego. Utrecht jest 4. co do wielkości miastem Holandii. Poziom przestępczości jest tam stosunkowo niski. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Do ataku w Holandii doszło 3 dni po zamachu w Nowej Zelandii, gdzie 28-letni mężczyzna zabił 50 osób w 2 meczetach. Brytyjski dziennik Telegraph poinformował, że służby sprawdzają, dokąd podróżował Brenton Tarrant. Według gazety odwiedził m.in. Wielką Brytanię i Polskę. Według dziennikarzy służby bezpieczeństwa na całym świecie próbują stworzyć szczegółowy obraz podróży Tarranta do pól bitewnych i miast związanych z wojnami między chrześcijanami i muzułmanami na przestrzeni ostatnich kilkuset lat. Opublikowany przez Tarranta tuż przed piątkowymi zamachami w Christchurch manifest zawiera wzmianki o Polsce, a na magazynkach broni, z której strzelał, umieszczono m.in. datę bitwy pod Wiedniem i nazwisko Feliksa Kazimierza Potockiego, hetmana, który brał udział w tej bitwie. Z powodu powikłań pogrypowych w Polsce zmarło kolejnych 11 osób. Najnowsze dane dotyczące także okresu od 1 października, czyli od początku sezonu, przedstawiła kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy profesor Lidia Brydak. Zostało w Polsce zarejestrowanych w tym sezonie 108 zgonów z powodu powikłań pogrypowych. Największą liczbę tych zgonów zarejestrowano w przedziale wieku powyżej 65 roku życia. Od 1 października na grypę i podobne wirusy zachorowało ponad 3 miliony osób. Za tydzień Czesi zrezygnują z nadzwyczajnych kontroli polskiego mięsa wprowadzonych po wykryciu salmonelli w jednej z partii wołowiny. Polska do tego czasu ma przekazać na piśmie informacje o działaniach, które podjęto, żeby zapobiegać takim sytuacjom. Ustalenia te zapadły podczas rozmów w Brukseli ministrów rolnictwa z Warszawy i Pragi oraz unijnego komisarza do spraw bezpieczeństwa żywności. Beata Płomecka. Polska na spotkaniu przedstawiła szczegółowe informacje o działaniach naprawczych. 25 marca ma przygotować na piśmie uzupełnioną dokumentację. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski przekaże ją Komisji Europejskiej. Tego samego dnia Czesi zniosą nieadekwatne, nadmierne działania kontrolne, które noszą znamiona działań protekcjonistycznych. A w polskim planie działań znalazła się przede wszystkim kontrola ubojni. Sprawdzona została wołowina pod kątem salmonelli. Na ponad 400 przebadanych partii wszędzie wynik jest ujemny. Sprawdzone są też rzeźnie w związku ze skandalem z nielegalnym ubojem w jednej z nich. Ten incydentalny przypadek z Ostrowi nie jest powszechny w innych ubojniach. Minister rolnictwa przyznał, że są nieprawidłowości, które zostaną usunięte. Chodzi o błędy w prowadzeniu dokumentacji, niespójności systemu ewidencji zwierząt. Będą też wyższe kary dla osób dopuszczających się oszustw. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rządowy program Dostępność Plus, który ma ułatwić codzienne życie osobom niepełnosprawnym, ale także starszym czy rodzinom z dziećmi. Jak działa? O zajęciach prowadzonych w ramach tego programu mówi Maciej Zieliński z Toruńskiej Fundacji Archipelag Inicjatyw. Mamy dużo zajęć aktywizacyjnych dla seniorów, dla wielodzietnych. Takie zajęcia bardziej społeczne, rękodzieło, artystyczne. Mamy też współpracę z różnymi podmiotami kultury w Toruniu, jak Dwór Artusa czy Baj Pomorski, które dostępniają bilety darmowe. Teraz się odbywają przed zajęcia monotypia, to jest taka sztuka wersowania na szkle. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński tłumaczy, że program realizowany jest przede wszystkim przez sektor pozarządowy. Bardzo nam zależy na tym, żeby te działania były realizowane poprzez fundacje, stowarzyszenia. Dużo na ten temat mówi się również na poziomie Unii Europejskiej. Mówimy tutaj o dezinstytucjonalizacji. Dodajmy, że z działań Fundacji Archipelag Inicjatyw korzysta 1000 rodzin wielodzietnych i 400 seniorów. Kolejne informacje w Trójce o północy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na wiadomości sportowe i w studiu Adam Malecki. Misja Austria rozpoczęta. W czwartek reprezentacja Polski zagra w pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Zagra z Austrią, rywalem wymagającym, co potwierdza Jerzy Brzęczek. Co szczególnie robi wrażenie na selekcjonerze? Przede wszystkim to ich przygotowanie fizyczne jest imponujące. To jest ich wielka siła i my musimy mieć tą świadomość, że na pewno na dzień dzisiejszy, patrząc na sytuację naszych zawodników w drużynach klubowych, wygląda to bardzo obiecująco, ale same tylko umiejętności i świadomość ewentualnie ładnej gry na pewno na takiego przeciwnika jak Austria, i myślę, że nie tylko, nie wystarczy, bo przede wszystkim te najważniejsze aspekty tego przygotowania fizycznego, wolicjonalne, zaangażowania, determinacji i tej konsekwencji, to będzie bardzo decydujące. Jutro drużynę czeka trening w pełnym składzie, wszyscy są zdrowi, a w środę wylot do Wiednia, gdzie w czwartek o 20:45 biało-czerwoni zmierzą się z Austriakami. W hokeju na lodzie dzisiaj kolejna odsłona walki o wielki finał. W trzecim meczu półfinałowym pomiędzy broniącym tytułu GKS-em Tychy a Tatry Ski pod Hale Nowy Targ, Górą Tyszanie. Wygrali po dogrywce 3-2 i w rywalizacji do 4 zwycięstw wprowadzą 3-1. Napastnik Podhala, Krystian Dziubiński, żałował niewykorzystanej szansy w dogrywce. Dość szybka dogrywka, nie spodziewaliśmy się takiej. 2 razy obywaliśmy prowadzenie. Wydaje mi się, że jednak chyba, no może ta troszkę inicjatywa była po stronie Tyski, ale wynik po 3 tercjach sprawiedliwy. Źle żeśmy weszli w tą dogrywkę, no jest koniec, nie można popełnić takich błędów. Nie, to jeszcze nie koniec. W czwartek kolejne spotkanie. W tenisie dzisiaj pojawiły się najnowsze światowe rankingi. Jest oczekiwany skok w górę Huberta Hurkacza. Ćwierćfinał Indian Wells wywindował 22-latka na najwyższe w karierze 54. miejsce. Prowadzi niezmiennie Serb Nowak Dżokowicz. Numer 1 pani to Naomi Osaka. Za Japonką Czeszka Petra Kwitowa, która awansowała na 2. miejsce, spychając na 3. Rumunkę Simone Halep. Magda Linet awansowała z 92. na 88. pozycję. A na korcie dzisiaj Linet awansowała do finału kwalifikacji turnieju w Miami. Poznanianka pokonała 7-5, 7-6 Caroline Delight i teraz zmierzy się z Japonką Nao Hibino. O główną drabinkę powalczy także Iga Świątek. W 2 setach do 2-5 pokonała reprezentantkę Kazachstanu Zarinę Diaz i w decydującym pojedynku zmierzy się z Amerykanką Sashą Vickery. Po 2 stronach siatki stanęły też dzisiaj siatkarki w Ekstraklasie. Mecze w Legionowie i Wrocławiu zakończyły fazę zasadniczą. Pewne gry w playoffach deweloper Skyres Rzeszów pokonał 3-1 Wolej Wrocław, a Legionowie Legionowo też 3-1 grała BKS Bielsko-Biała i zapewniła sobie utrzymanie. Zimna noc, na termometrach od 0 do plus 2 stopni. Lokalnie opady deszczu na wschodzie i w górach. Może też popadać deszcz ze śniegiem i śniegiem. I śnieg nad morzem, porwisty wiatr. A jutro w ciągu dnia w Augustowie 5, w Warszawie 7, w Szczecinie, Wrocławiu i Rzeszowie 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chcesz zainwestować swoje oszczędności? Uważaj, możesz je stracić. Jeśli inwestycje kuszą Cię dużym i szybkim zyskiem, to zawsze oznacza duże ryzyko. Sprawdź ofertę, nie spiesz się z decyzją i nie podpisuj niczego pod presją. Nawet bardzo ryzykowne inwestycje mogą Ci zostać przedstawione jako bezpieczne. Na przykład lokaty, obligacje, nieruchomości, złoto i diamenty. Uważaj, to Twoje oszczędności. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Aktywna rehabilitacja, Akademia Życia i Samodzielności, Rozwiń Skrzydła to tylko niektóre z projektów Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej. Fundacja właśnie świętuje swoje 15 urodziny i to też jest początek nowego, absolutnie wyjątkowego projektu tej organizacji, Osada Janaszkowa. I o tych wszystkich przedsięwzięciach dziś opowiemy. W cyklu Na wyciągnięcie ręki przyjrzymy się niezwykle ważnej kampanii społecznej Nie daj zatruć się czadem, święty Florian da ci znak, w którą zaangażowała się Krajowa Izba Kominiarzy. O tym już za chwilę. Proszę zostać z nami. W studiu są już goście. Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes zarządu fundacji imienia doktora Piotra Janaszka, Podaj Dalej, i Olga Janaszek-Serafin z tej samej fundacji. Witam panie serdecznie. Dobry wieczór. Zacznijmy od tortu urodzinowego, a właściwie wielu tortów wyjątkowych, bo ich pieczenie łączy się z pomaganiem. Ja się zastanawiałam nawet, czy państwo są w stanie policzyć, ile ich już było, bo torty pojawiają się lawinowo. Proszę wyjaśnić, co kryje się za tymi urodzinowymi tortami. Tort Podaj Dalej. Staramy się łączyć pieczenie z pomaganiem i zapraszać ludzi do tego, żeby wspólnie z nami świętowali 15 urodziny fundacji. Staramy się angażować darczyńców i opowiadać im o tym, co robimy, ale chcemy też bardzo, żeby dali coś od siebie, a nie zawsze muszą to być pieniądze. Więc poprosiliśmy w tym roku, żeby upiekli tort albo jakieś swoje ulubione ciasto, żeby zaprosili znajomych i przyjaciół, ale tego autora tortu, żeby rozmawiali tylko o dobrych rzeczach, żeby wspomniał o fundacji, o osadzie Janaszkowo i w ogóle o całym pomyśle, po co ten tort. No i jakby finalnie chodzi o to, żeby przy torcie też zebrać jakąś kwotę pieniędzy wspólnie i przekazać ją na stworzenie osady Janaszkowo, o której zaraz powiemy. I ta propozycja okazała się niezwykle popularna. Bardzo. Jest to naprawdę świetna forma, szczególnie u nas w Koninie, w środowisku lokalnym, gdzie ludzie nas znają, gdzie od wielu lat współpracujemy ze szkołami i również szkoły, przede wszystkim gastronomiczne. W ramach zajęć przyszli kucharze i cukiernicy, pieką torty i w szkołach organizują swego rodzaju eventy, zapraszając całą społeczność szkolną do tego, żeby właśnie skosztowali tortu i wrzucili coś do fundacyjnej skarbonki. A jeszcze ciekawostką jest to, że mamy przepis specjalny na tort Podaj Dalej i autorką tego przepisu jest Teresa Pogoda. Teresa to jest Polka, która od wielu lat mieszka w Norwegii i tam wprowadziła na norweskie przyjęcia torty w stylu angielskim. Nasz tort jest śmietanowy, nie angielski, więc troszkę myślę, że łatwiejszy w wykonaniu. I zapraszamy też do pobrania przepisu. Można ten tort upiec. My z Zuzanną właśnie piekłyśmy pierwszy w swoim życiu tort i to był właśnie tort Podaj Dalej. Tak, z Teresą na telefonie, żeby nie zrobić żadnego błędu. I ten przepis Teresy można pobrać na stronie osadajanaszkowo.pl i rzeczywiście on jest dla niezaawansowanych nawet cukierników. A ja nawet dzisiaj odebrałam telefon z takiej wiejskiej szkoły w Wąsoszach, tak, gdzie właśnie jest osada Janaszkowo, że też upiekli tort i to właśnie rodzice i ta społeczność szkolna przygotowali tort i też świętowali nasze urodziny, więc tu nie tylko szkoły gastronomiczne się angażują. Angażują się też osoby prywatne, które w różnych miejscach Polski pieką torty i angażują się właśnie w budowanie osady Janaszkowo. I co najważniejsze dla nas, angażują się też nasi podopieczni, którzy też widzą, że osada Janaszkowo będzie niedługo też dla nich, że to jest ważne miejsce, takie nasze miejsce na ziemi. I na przykład w Akademii Samodzielności już dwie grupy podopiecznych ze swojej inicjatywy upiekli torty i też dzielili się tymi tortami. Także niesie się tortów fajna idea. Tortów już jest 13. Tak, te upieczone. Zdjęcia tortów wrzucamy też w media społecznościowe i na stronę osady. Oznaczamy je hashtagiem Bake a Cake Challenge, czyli wyzwanie upiecz tort. I rozprzestrzenia się ten pomysł, a my zastrzegamy, że zamierzamy urodziny świętować cały rok. Ja się zastanawiałam, czy będzie też konkurs na najpiękniejszy i najsmaczniejszy tort, bo te zdjęcia wyglądają niesamowicie. To jest właściwie festiwal cukierniczy. Wyobraźni twórcom tych tortów nie brakuje. One są przepięknie ozdobione. Każdy tort jest wyjątkowy i każdy musielibyśmy nagrodzić. A dodatkową trudnością jest to, że właśnie te torty gdzieś są spożywane poza fundacją. Właśnie o to chodzi, żeby one w różnych miejscach były pieczone i wtedy trudno nam by było nawet je wszystkie spróbować, a poza tym większość z nas jest na diecie, więc myślę, że każdy jest wspaniały. Też mieliśmy takie pytanie od pani, która zamierza upiec tort wegański, więc ze swojego przepisu również na taki czekamy. Przenieśmy się te 15 lat wstecz. Jak panie wspominają początki fundacji? Początki zawsze są trudne. Większość historii tak się zaczyna i nam też było bardzo trudno, bo zaczynaliśmy bez żadnego zaplecza, z funduszem założycielskim kwotą 1000 zł. Fundację zakładałyśmy razem z mamą, z naszą Joasią, świętej pamięci, i z przyjaciółmi i z wolontariuszami, z którymi wcześniej miałyśmy przyjemność pracować. Również z osobami, które kiedyś były pacjentami taty, doktora Piotra Janaszkowo, albo ludźmi, którzy z nim kiedyś też pracowali właśnie między innymi na obozach w Mielnicy. I to była największa wartość, taka, która tak naprawdę od początku gwarantowała sukces. Taki kapitał ludzki, niesamowicie entuzjastycznych ludzi. I zaczynało się od spotkań właśnie wolontariuszy, od wymyślania, co chcielibyśmy robić. W gronie tych osób była też duża grupa osób niepełnosprawnych, które do tej pory odgrywają ogromną rolę w takim naszym właśnie planowaniu i obmyślaniu, czym się chcemy zajmować i dla kogo chcemy pracować. To są nasi współpracownicy. No i zaczęło się od takiej małej siedziby w drugim liceum w Koninie, gdzie nas tam właśnie przygarnął ówczesny dyrektor liceum. Dostaliśmy takie małe pomieszczenie, musieliśmy je sobie wyremontować, przygotować. Kilka firm z Konina się w to zaangażowało i każda taka osoba, każda firma, która gdzieś na naszej drodze decydowała się nam pomóc, dodawała nam dodatkowo energii i takiej wiary, że to ma sens, że ludzie wierzą w to, że wspólnie możemy zrobić więcej i że warto zmieniać świat. To nasze małe pomieszczenie w liceum to było takie centrum dowodzenia przez wiele lat. stamtąd planowaliśmy nasze działania, które później realizowaliśmy poza tym miejscem, bo tam było za ciasno. Tam były dwa biurka, przy których czasami siedziało 8 osób, przy 2-3 komputerach, rozmawiając przez telefony. Przychodzili wolontariusze, przychodzili podopieczni, rodzice podopiecznych. I bardzo szybko zrobiło nam się tam ciasno. Bardzo fajną mamy współpracę z miastem Konin cały czas i ona też zaowocowała w 2011 roku nową siedzibą, nową bazą, którą również musieliśmy wyremontować. Był to budynek w opłakanym stanie. Ale też udało się, zdobyliśmy na to fundusze. W takim finalnym momencie, kiedy już nam się wydawało, że nam zabraknie tych pieniędzy, również włączali się przyjaciele z Konina, również firmy, jedna z firm konińskich na przykład zrezygnowała z świętowania hucznego swojego jubileuszu i ten budżet przekazała na wykończenie tego miejsca i dostosowanie go dla osób z niepełnosprawnością. I na tej naszej drodze było dużo właśnie takich akcentów, gdzie ludzie dodają nam skrzydeł po prostu, bo mamy wielkie plany, a czasem coś się dzieje rzeczywiście trudnego i wtedy się okazuje, że można iść dalej, ktoś pojawia się na naszej drodze. Wiele osób nam to powtarza i myślę, że my też tak czujemy, że po prostu gdzieś tato nad nami czuwa i w odpowiednich momentach nam przysyła właśnie kogoś, kto nas wspiera i pomaga. Jakie jest credo fundacji? Czy ono się zmieniło przez te 15 lat, czy jest cały czas takie samo? Jest takie samo. Po prostu chcemy stworzyć świat dla osób z niepełnosprawnością, taki, w którym nie czują się ciężarem, w którym mogą spełniać swoje marzenia, w którym mogą się realizować, wierzyć w siebie, mieć swoje cele. To jest chyba najważniejsze. I to, że robimy to właśnie wspólnie z tymi osobami. Wiele z osób, którym przez te wszystkie lata pomogliśmy, na przykład po wypadkach, zaktywizować się, w ogóle uwierzyć w to, że coś mogą zrobić ze swoim życiem, że to życie ma sens, że możemy nadać mu ogromny sens i cel. Wiele z tych osób to są teraz nasi współpracownicy i to oni w dużej mierze też decydują, w jakim idziemy kierunku, co chcemy robić, ale ciągle mamy w głowie właśnie to, żeby tworzyć taki świat. Przyjrzyjmy się bliżej pracy fundacji. Czas niezwykły. Powiększenie. Ponieważ 15 urodziny to okazja do wspomnień, przenieśmy się na chwilę w czasie i przestrzeni. Jesteśmy w Koninie, w Akademii Życia. W moim życiu spotkało mnie jedno największe szczęście, trafiając do Akademii Życia. Moje życie zmieniło się o 180 stopni na pozytywne, bo wcześniej przed Akademią Życia to było takie bez sensu życie. Byłem w takim miejscu, co ciężko było mi z komunikacją, z wychodzeniem na miasto. Ja jestem 8 miesięcy po wypadku. Samochodowy sarna mi wyskoczyła i gwałtowny ruch kierownicą mi poleciał. I jeździ pan na wózku od tamtego czasu? Tak. Chciałem jak najszybciej wstać o własnych siłach i sobie radzić w życiu. I to jest najlepszy sposób. Dzisiaj są przewidziane gry i zabawy dla uczestników. W piątki zawsze mamy przewidziane też 3 godziny aktywnej. Z techniki jazdy, materace, ćwiczenia z obciążeniem. No to teraz ustawiam sobie wózek jak najbliżej swojego ciała, tak żebym miał do niego swobodny dostęp. O Jezus. I teraz w całą w sumie siłę muszę skupić na rękach, żeby podnieść swoje całe ciało na wózek. Pochylając się do przodu podnoszę tyłek do góry. No i wsuwam się na wózek, więc to kwestia techniki, wyćwiczenia. Z początku trwało to dłużej, ale jak już człowiek tak zaczął systematycznie to ćwiczyć, to już to wchodzi w krew, także nawet się tego nie odczuwa. Stawiamy tutaj na asystowanie. Danuta Grodzka, szefowa asystentów. Czyli szukanie rozwiązań dla osób z niepełnosprawnością, żeby radzili sobie sami, a nie ich wyręczanie. Co naprawdę bywa momentami bardzo trudne, bo no, patrzymy, jakie mają kłopoty, a my tak naprawdę nie możemy w tym momencie pomóc, chociaż ręce same się wyciągają do tego, ale to jest niewłaściwe, bo takie światełko w głowie od razu, co jest dobre dla tej osoby z niepełnosprawnością. Nie, że ja zrobię, tylko załóżmy za miesiąc, dwa, nawet za pół roku, zobaczę, że ona to sama potrafi zrobić. W kuchni naszej akademii działa Patrycja, przygotowuje produkty do obiadu. To akurat wynika też z harmonogramu po prostu, bo akurat dziewczyny są w tej chwili na aktywnej, na coachingu, na południowej. Natomiast Patrycja miała tutaj zajęcia z angielskiego i została sama, więc przygotowuje już dla koleżanek. Kotlety schabowe. A musimy przygotować panierkę. Po prostu Rozbijamy jajka, to wcale nie jest prosta rzecz, bo te jajka się lubią niestety gnieść w dłoniach. Właśnie mi się pamięta. Kropka. Ja podglądam, tutaj jest tablica z jadłospisem i widzę placki ziemniaczane, żurek, gołąbki. Trudne do zrobienia przez osoby, które mają jakieś tam ograniczenia ruchowe. To właśnie polega na tym, żeby spróbować wszystkiego i tych bardziej złożonych. Tak, żeby nie dawać sobie taryfy ulgowej, że ja tego na pewno nie zrobię, więc jak nie spróbuję, to nie wiem, czy nie zrobię. A pokaż, no. O, z tej strony. Ja jestem po skoku do wody. Byłem uzależniony od osób trzecich. Przyjeżdżając tu pierwsze dni, to był w oczach strach. Robienie na przykład herbaty, kawy, przygotowanie posiłków. No, to było wcześniej, przed Akademią Życia, to niewyobrażalne w moich myślach, że coś takiego można w takim stanie jak ja zrobić. Na przykład potrafię ziemniaki obrać, mięso pokroić na kotlety. Po urazach rdzenia kręgowego, przyjeżdżając z takim brakiem nawet świadomości, że on może sam wykonywać pewne rzeczy. Nawet kwestia napicia się bezpośrednio z kubka, a nie przez słomkę. No a potem się okazało, że naprawdę wiele rzeczy można samemu z niewielką pomocą ugotować obiad, obrać ziemniaki z takimi środkami pomocniczymi, czyli deska z gwoździami, żeby na przykład ziemniaka nabić, żeby samodzielnie dana osoba to mogła zrobić. No jak patrzy się na takie osiągnięcia, kiedy jeszcze niedawno widzi się obraz osoby, która w zasadzie czekała przesiąść, przesadzić, a teraz wykonuje wiele czynności samodzielnie, to naprawdę sama twarz się uśmiecha i jest ta radość w sercu, że się udało, że można. Czy pan wie, co by pan chciał robić w życiu? Znaleźć własne mieszkanie i jakąś dziewczynę i się usamodzielnić. To był fragment reportażu z Akademii Życia. To taka właściwie niekończąca się opowieść, bo do państwa ciągle przyjeżdżają z całej Polski osoby w podobnej sytuacji. Kiedy państwo wpadli na pomysł stworzenia takiego projektu? To jest taki pomysł, który wypracowaliśmy z osobami, z którymi pracowaliśmy już w Koninie, w ich domach, na naszych zajęciach aktywnej rehabilitacji, na naszych zajęciach sportowych, rozmawiając o tym, czego jeszcze im potrzeba, żeby być bardziej samodzielnym, bardziej niezależnym. Opowiadali o tym, że oni chcieliby się sprawdzić poza domem, czy sobie poradzą, czy są w stanie samemu na przykład zamieszkać, samemu sobie radzić w takim codziennym życiu. I stąd powstał pomysł właśnie Akademii Życia, czyli mieszkań treningowych. Ten projekt realizowaliśmy przez 5 lat Akademię Życia jako taki projekt ogólnopolski. Ponad 60 osób ukończyło Akademię Życia, to są nasi absolwenci. To są osoby, które bardzo często wracając z Akademii Życia rozpoczynali zupełnie nowe życie i bardzo otwarcie o tym mówią. Albo wyprowadzili się z domów, albo zaczęli pracę i właśnie są niezależni również finansowo. Wszyscy zupełnie inaczej patrzą na świat, wierzą w siebie i zyskali dużo nowych umiejętności. Ostatnio odwiedził nas Eryk. On przed chwilą w tym materiale mówił o swoim wypadku, o tym jak skoczył na główkę. Przyjechał do nas ze swoim synem, z którym odnowił kontakt. Przyjechał spod Warszawy. Dodam tylko, że Eryk ma uraz rdzenia kręgowego szyjnego, bardzo wysoki, więc musi pomagać mu też osoba trzecia. Ale Eryk też nauczył się tego, że jest w stanie to wszystko zorganizować. Poprosić kogoś o pomoc, zorganizować transport, noclegi i potrafi przyjechać na kilka dni w okolice Konina, żeby odwiedzić właśnie starych znajomych albo wybrać się na mecz piłki nożnej z synem. I to jest właśnie piękne. To jest przykład tego, jak różne też aspiracje są tych osób i marzenia, które spełniają się. Ten projekt już się zakończył, ale teraz państwo prowadzą Akademię Samodzielności. To można powiedzieć, że to jest taki trochę ciąg dalszy, bardziej intensywny, bo uczestnicy Akademii przyjeżdżają do Konina na 15 tygodni, a poprzednio to było nawet do kilkunastu miesięcy. I tutaj głównie uczą się takiej samodzielności życiowej, czyli takich czynności samoobsługowych, ale też związanych z codziennym funkcjonowaniem, czyli zrobieniem zakupów, z planowaniem budżetu domowego, gotowaniem. To wszystko jest też wsparte zajęciami sportowymi, takimi jakby rehabilitacyjnymi, które też wspierają aktywizację. Jeśli ktoś chce coś zmienić, to już w pierwszych dniach zmienia i już sam widzi te postępy. To jest też coś bardzo ważnego, czego uczą nasi instruktorzy, bo część oprócz asystentów, którzy są osobami sprawnymi i pracują w akademii, są też instruktorzy niezależnego życia, którzy są osobami właśnie po różnych wypadkach i zdarzeniach, którzy poruszają się na wózkach. I oni uczą tych swoich podopiecznych właśnie tego, żeby iść do celu małymi kroczkami i doceniać te swoje sukcesy i widzieć te swoje sukcesy i porównywać się tylko do siebie. Z wczoraj, z przedwczoraj, z przed tygodnia, nie patrzeć na innych, bo każdy w akademii idzie zupełnie swoim torem. Każdy ma swój plan na siebie, pracuje z coachem, pracuje z psychologiem, jeśli potrzeba jeszcze z innymi specjalistami i każdy ma taką swoją indywidualną ścieżkę. Nie biadol, nie beczbe. Nie maruć, nie męć, bo wystarczy tylko ruszyć się na pogodny szlak, do pogodnych dotrzeć stron. Bang, bang, kieszenie pełne słońca. Bang, bang, i nieba pełny trzos. Bang, bang, potrafią trafić w końcu. Bang, bang, potężnym ciosem w marny los. Nie pękaj, nie rób min. Nie nadużywaj, bo ulotnych dobrych chwil nigdy dość, naprawdę nigdy dość. Bang, bang, kieszenie pełne słońca. Bang, bang, i nieba pełny trzos. Bang, bang, potrafią trafić w końcu. Bang, bang, potężnym ciosem w marny los. Bang, bang, kieszenie pełne słońca. Bang, bang, i nieba pełny trzos. Bang, bang, potrafią trafić w końcu. Bang, bang, potężnym ciosem w marny los. Przede mną jest właściwie bardzo długa lista projektów, które Państwo już zrealizowali i właściwie nie wiem, od czego zacząć. Który z tych projektów jest takim największym powodem do dumy, do satysfakcji? No, każda rzecz, którą robimy, jest ważna i każda wynika z tego, że jest potrzebna, bo my nie robimy takich rzeczy, które, nie wiem, usiądziemy sobie z Olgą, czy z Karolem, czy jeszcze z kimś z fundacji i sobie wymyślamy, a zróbmy to czy to. Tylko siadamy w większym zespole i przede wszystkim w tym zespole muszą być też osoby z niepełnosprawnością i one nas czasami weryfikują, czasem pukają się w głowę, a czasem mówią okej, ale zróbmy to po naszemu. ABC samodzielności, niepełnosprawny może więcej, to tylko kilka przykładów tych projektów. Tak, często te tytuły naszych projektów też już dużo mówią, że to są wyzwania i to nie tylko dla zespołu właśnie moich współpracowników, ale przede wszystkim wyzwania dla naszych podopiecznych, dla ich rodzin. Bardzo dużo pracujemy też w terenie, bo część projektów jest ogólnopolska, ale część projektów jest taka bardzo lokalna. My mamy na co dzień ponad 200 osób w takiej opiece i w treningach takich spośród lokalnych naszych podopiecznych, tych, których dowozimy na zajęcia, czy to zajęcia sportowe, czy aktywnej rehabilitacji, na zajęcia terapii przez sztukę. Do nich też do domów przyjeżdżają nasi specjaliści, logopedzi, neurologopedzi, psychologowie, asystenci, którzy uczą też samodzielności w domach tych osób. Część specjalistów pracuje też z rodzicami. Mamy cudowną grupę mam naszych podopiecznych, które się same organizują i stworzyły taką swego rodzaju grupę samopomocową, które są bardzo optymistyczne, potrafią się spotkać i na przykład robić jakieś breloczki albo małe maskotki, które my potem możemy dawać naszym darczyńcom w podziękowaniu za to, że wspierają fundację. I to są bardzo fajne relacje. Ale też szkolimy terapeutów z całej Polski właśnie z różnych metod terapii przez sztukę. To jest też ogromnie ważne. Latamy, bo również w tym roku będziemy latać na szybowcach i paralotniach. I nie są to loty turystyczne, tylko prawdziwe szkolenia w oparciu o wytyczne i prawo lotnicze. Projekt o przepięknej nazwie, Rozwiń Skrzydła. Rozwiń Skrzydła. To jest projekt, który ogromnie dużo mówi, bo to nie tylko są umiejętności lotnicze, ale to jest niesamowita zmiana w głowie. Bo kiedy osoba, która na co dzień porusza się na wózku i potrzebuje pomocy w zwykłych czynnościach, siada za sterami szybowca, po iluś godzinach lotu już wykonuje samodzielny lot na przykład i zdobywa licencję, to taka osoba wierzy po prostu, że może zrobić wszystko i my też wierzymy, że może zrobić wszystko. To jest pomysł Karola, który jest bardzo ważną osobą też w fundacji, jest z nami od początku. Zrealizowany wspólnie z Jędrzejem Jaksarożem, z Adamem Czelackim, z osobami, które mają ogromne doświadczenie w lataniu i na paralotni, i na szybowcu, a do tego są też osobami z niepełnosprawnością, które tą sprawność straciły właśnie realizując tą swoją pasję. I oni są bardzo dobrymi nauczycielami, bo dodatkowo potrafią rozbudzić wyobraźnię i są bardzo autentyczni w mówieniu też o tym, co wolno zrobić w powietrzu, a czego nie wolno. W tym projekcie część uczestników to są ludzie, którzy na co dzień potrzebują wsparcia drugiej osoby, którzy nawet samodzielnie nie są w stanie podjechać pod wysoki krawężnik, a tutaj wsiadają do szybowca, lecą i właściwie, no tak jak Zuzanna mówiła, że tam wysoko w górze nie ma ograniczeń, nie ma barier i oni tam są w stanie uwierzyć, że mogą wszystko. Czy mają Państwo kontakt z tymi osobami, które na przykład są absolwentami Akademii Życia, które były uczestnikami różnych projektów, które się już zakończyły? Dzięki nowoczesnym technologiom jesteśmy w stałym kontakcie. Mamy specjalne grupy pozakładane w zależności od tego, w którym projekcie brali udział. Dodatkowo absolwenci Akademii Życia z ogromną radością i zaangażowaniem organizują zjazdy. Pierwsze zjazdy takie raz na pół roku myśmy organizowali, ale potem stwierdziliśmy, że skoro tak bardzo chcą się spotykać, oddajmy im pałeczkę. I rzeczywiście wychodzi to fantastycznie. Już właśnie teraz Magda zaczyna organizację, mimo że już Akademia się zakończyła w sierpniu ubiegłego roku, Akademia Życia, to oni nadal są ze sobą wszyscy w kontakcie i ze sobą i z nami i do Konina przyjeżdżają i nas to strasznie cieszy, bo my widzimy tych ludzi, którzy przyjeżdżali do Konina z rodzicami albo z jakimiś znajomymi czy członkami rodziny, którzy byli bardzo zamknięci w sobie, bardzo nie wierzyli w siebie i w ogóle jakby nie wierzyli w to, że mogą jeszcze coś w życiu osiągnąć. A wyjeżdżali od nas po kilkunastu miesiącach ludzie odważni, ze swoimi planami, marzeniami, przekonani o tym, że osiągną te marzenia. I teraz nam jest strasznie miło, gdy na przykład Monika chyba w ubiegłym tygodniu przysłała informację, że to już czwarty rok mija od momentu, kiedy podpisała umowę o pracę. Każdy sukces, nawet najmniejszy, ale też taki właśnie zawodowy, to, że samodzielnie mieszkają, bo z tego grona siedem osób w tej chwili mieszka niezależnie, a wcześniej w ogóle nawet nie myśleli, że to się może stać, że to jest możliwe. Ale to jest też samodzielne upieczenie naleśników, na przykład telefon od Darii, tak, żebym koniecznie sprawdziła Facebooka, bo wysłała zdjęcie swoich naleśników. To są też osoby, które z różnych zakątków Polski zdecydowały się po Akademii, że wracają do Konina, ale właśnie zupełnie niezależnie, wynajmują w Koninie mieszkania. Konin okazuje się jest takim miastem, które ma dużo udogodnień dla osób z niepełnosprawnością. Ale to i tu też myślę, trochę dzięki nam. Tak, ale myślę właśnie o Patrycji, myślę o Karinie, o Rafale, Mateuszu. O Mateuszu, o drugim Mateuszu. To są osoby, które zdecydowały po Akademii, często nie od razu, chociaż Mateusz od razu zdecydował, że zostaje i do tej pory pracuje z utworzonej przez nas spółdzielni socjalnej, ale część osób po jakimś czasie wraca do Konina. Oni nawet na jednym osiedlu wynajmują sobie mieszkania, ale żyją zupełnie niezależnie, pracują, realizują właśnie swoje marzenia. Często to są marzenia o niezależności, takie, które nam mogłoby się wydawać, że no co, wystarczy mieć pracę, wynająć mieszkanie i wszystko. A tutaj to nie jest takie wystarczy. Tutaj trzeba jeszcze wielki wysiłek włożyć w to, żeby rzeczywiście móc powiedzieć, jestem niezależny, jestem samodzielny. Część historii wrzucamy teraz na stronę osadajanaszkowo.pl, bo to jest to nasze wielkie nowe wyzwanie. Za chwilę o nim porozmawiamy. Tak, i w ten sposób chcemy też pokazać, jak może się zmienić życie osób z niepełnosprawnością w bardzo trudnych sytuacjach, bo ta osada to będzie właśnie takie miejsce dla kolejnych ludzi, dla kolejnych osób, w których życie wspólnie z naszymi współpracownikami, wspólnie z wolontariuszami i przede wszystkim z wielką pracą tych osób możemy zmieniać. To jest projekt ogólnopolski. Tak, jest to nasze wielkie marzenie, do którego potrzebujemy bardzo wielu sprzymierzeńców. Od paru lat już myśleliśmy o tym, żeby stworzyć takie miejsce, gdzie będziemy w stanie realizować kilka różnych projektów, które bezpośrednio odpowiadają na potrzeby i samych osób z niepełnosprawnością, i ich najbliższych. W listopadzie ubiegłego roku to był właśnie taki ważny dla nas czas i moment. Gmina Ślesin przekazała w użytkowanie budynek, który ma ponad 2000 metrów i jest położony w sercu przepięknego parku ze starodrzewiem nad Jeziorem Mikorzyńskim, w miejscowości, która się nazywa Wąsosze. I w tych Wąsoszach pod koniec lat 70. nasz tato organizował jedne z pierwszych w Polsce obozów dla dzieci z niepełnosprawnością, więc no, dla nas jest to takie miejsce magiczne, stąd nazwa Osada Janoszkowo. Historia zatoczyła koło i to będzie miejsce, które stworzymy jakby wypełniając taki niespisany testament taty i wdrażając wszystko to, czego nas nauczył, co nam zdążył wpoić. A przede wszystkim to jest ten ogromny szacunek do drugiego człowieka i wiara w to, że mimo niepełnosprawności ma prawo żyć godnie, spełniać swoje marzenia i cieszyć się życiem. Co będzie się działo w osadzie Janaszkowo? Osada Janaszkowo to będzie miejsce wielu spotkań, miejsce przede wszystkim dostępne, dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, ale miejsce, w którym zarówno znajdzie się przestrzeń dla dzieciaków z niepełnosprawnością na takie codzienne spotkania, warsztaty, zajęcia świetlicowe, integracyjne dla dzieci z okolicy, ale również znajdzie się tam miejsce na wakacje dla dzieciaków, bo teraz to, co robimy, nasze wakacje Mali Odkrywcy, robimy w różnych miejscach, które po prostu wynajmujemy i tam odbywają się te kolonie. Tam będzie to takie nasze miejsce już na ziemi. Tam rozwiniemy też działalność mieszkań treningowych, bo wiemy, że na to jest duże zapotrzebowanie. Mieszkania treningowe właśnie otwierają drogę do takiego kolejnego etapu życia i osób, które chcą do tych mieszkań przyjeżdżać, jest sporo chętnych. Czyli więc Akademia Życia powróci tam. Tak, Akademia Życia powróci i będzie tam sporo też możliwości, żeby prowadzić zajęcia i mieć tam też uczestników Akademii Życia. Ale będzie też część taka wytchnieniowa. To jest coś ogromnie potrzebnego. O tym zaczyna się pomału mówić też, bo jest to wielka, wielka nisza w naszym takim systemie opieki, jakby mówiąc już tutaj w takim znaczeniu szerszym. Czyli miejsca takie, w których osoby z niepełnosprawnością będą mogły przebywać na kilka dni bądź tygodni w sytuacji, kiedy ich opiekunowie nie będą w stanie się nimi zająć, a potrzebują opieki na przykład 24 godziny na dobę. Będzie też część mieszkaniowa dla osób z niepełnosprawnością, które pracują, mają swoje życie, ale z racji dużej niepełnosprawności i dużych ograniczeń związanych właśnie z jakimś urazem, nie są w stanie samodzielnie wstać z łóżka, zorganizować sobie posiłków. Po prostu chcą żyć niezależnie, ale wiedzieć, że rano będą mogli skorzystać z pomocy asystenta, potem mogą robić swoje rzeczy, właśnie pracować, realizować jakieś swoje pasje, natomiast mieć to zabezpieczenie, być bezpiecznym, że jest takie wsparcie. To nam tworzy takie miejsce, w którym bardzo dużo rzeczy, których czasami teraz nie mamy już gdzie robić, a wiemy, że są potrzebne, to tam znajdzie się to miejsce. Przy czym jest to miejsce piękne. My zawsze wyobrażałyśmy sobie, że to musi być Mielnica, bo tato był twórcą Mielnicy i ta Mielnica no, była taką jego wielką miłością. Ale kiedy odkryłyśmy, że Wąsosze były jeszcze przed Mielnicą, więc nie jest to takie przypadkowe miejsce, a w Mielnicy nam się nie udało. I do tego Ewka kiedyś była naszą podopieczną, teraz jest naszą księgową. Wymyśliła nazwę Janaszkowo, z której na początku się tak z przymrużeniem oka podchodziliśmy, ale potem wszyscy stwierdzili, słuchajcie, ale my już inaczej o tym miejscu nie mówimy, jak Janaszkowo, osada Janaszkowo. No i została osada Janaszkowo. Udało nam się uruchomić stronę osady Janaszkowo, żeby trochę pokazać bardziej, co my chcemy zrobić. Jest tam też możliwość wpłacania pieniędzy, żeby pomóc nam w zdobywaniu funduszy na remont tego miejsca. Jest też przepis na tort. I okazało się, że bardzo wiele osób nam dopinguje tutaj. I to zarówno pojawiło się bardzo wiele komentarzy, telefonów. Nagle odezwały się też osoby, które kiedyś z tatą pracowały albo studiowały. To były niesamowite rozmowy, spotkania. Też wsparcie finansowe, które na tej stronie widać. Tam jest taki licznik wpłat. Trzeba zrobić ogromne nakłady związane z tym, żeby ten budynek był dostępny, przystosowany dla osób z niepełnosprawnością i żeby w ogóle nadawał się do funkcjonowania, bo on jest w opłakanym stanie i po raz kolejny rzucamy się, to już tak do 3 razy sztuka, kolejne miejsce takie nasze na ziemi, które bierzemy w takim stanie, który nadaje się do generalnego remontu. Ale 2 razy już się udało, więc teraz też musi się udać. Potrzeba niestety ogromnych pieniędzy. W pierwszej kolejności na wyremontowanie części takiej piwnicznej, która będzie całym zapleczem rehabilitacyjnym, i na komunikację w postaci windy. Natomiast w dalszej części do remontu pozostaje parter, piętro, dobudowanie 2 klatek schodowych. Już jesteśmy w trakcie we współpracy właśnie z gminą Ślesin, której też ogromnie zależy na tym, żeby jak najszybciej osada Janaszkowo ruszyła. Staramy się pozyskać pieniądze na likwidację barier architektonicznych, dostosowanie tego budynku w postaci właśnie windy i jakiejś refundacji kosztów remontu piwnicy. Rozmawiamy z kilkoma dużymi firmami i wierzymy, że tutaj też uda się pozyskać właśnie sponsorów do tego remontu. Cały czas śledzimy też, jakie są możliwości pozyskania pieniędzy w postaci grantów na remont tego obiektu. Jak najszybciej tylko się da, będziemy ruszać. Ogromnie się też cieszymy, że do tej kampanii bardzo aktywnie włączają się właśnie nasi podopieczni. To jest piękne, bo oni są najpiękniejszym takim dowodem na to, że to, co robimy, ma sens, że oni się z tym identyfikują. Również nasi współpracownicy, cudowni ludzie, którzy począwszy od tego, że sami gdzieś na Facebooku udostępniają informacje, czy organizują zbiórki urodzinowe, wpisując tak od siebie, od serca, dlaczego warto wspierać fundację, poprzez po prostu swoją pracę, która często wykracza poza godziny takie zakontraktowane. To jest ogromnie ważne, bo tworzymy jakąś taką społeczność, która opiera się na relacjach. Nawet z firmami współpracując, mamy takie zaprzyjaźnione firmy, w których bardzo często jest tak, że firma to też fajnie rozumie, że nie chodzi czasem o jedno takie kliknięcie przelewu, żeby przeszła jakaś kwota pieniędzy, ale gdzie osoby, które zarządzają tymi firmami, się interesują, angażują się. Często na przykład w wakacje ostatnio wspominaliśmy, gdzie zaprzyjaźniona firma przyjechała na wakacje do naszych dzieciaków i to byli zarówno członkowie na szczeblu dyrektorów na Europę, jak i technolodzy na przykład, którzy zbudowali ogromny zamek z kartonu dla naszych podopiecznych, który był dostosowany zarówno dla osób na wózkach, jak i osób chodzących. Więc to są takie właśnie fajne relacje i sytuacje, gdzie staramy się, żeby każda osoba, która nas wspiera, czy to dobrym słowem, czy finansowo, wiedziała, że tą cząstkę siebie też zostawia i że ta cząstka pozwala spełniać marzenia osób, które mają może odrobinę mniejsze szanse na to, żeby samemu te marzenia spełniać. Potrzebują właśnie takiego wsparcia, potrzebują wielu, wielu osób, które opowiadają o naszym Janaszkowie, wspierają to nasze Janaszkowo i wspólnie z nami budują osadę Janaszkowo, która będzie takim miejscem na ziemi dla wielu, wielu osób. Czy wszystkie najbliższe plany fundacji są związane z osadą Janaszkowo? Nie wszystkie, bo wciąż zostajemy też w Koninie. Wciąż zostajemy przy naszych ogólnopolskich projektach, chociażby właśnie dla terapeutów, których szkolimy z całej Polski w terapii przez sztukę. Czy szybowcach i paralotniach, które też w Janaszkowie są nierealne. Nie planujemy budować tam lądowiska, natomiast to jest działalność, która będzie rozrzucona w różnych miejscach Polski. Czasami jeździmy też po Wielkopolsce, po Polsce, opowiadamy o tym, co robimy, jak staramy się osoby z niepełnosprawnością usamodzielniać i one potem często pomagają innym w tym, więc to jest trochę to nasze podaj dalej. Albo jak tworzymy, na przykład stworzyliśmy spółdzielnie socjalne, które funkcjonują jako całkowicie już samodzielne podmioty. Pracują, zatrudniają osoby z niepełnosprawnością, to już jest łącznie 15 osób z niepełnosprawnością, które tam pracują i dzięki temu też mogą żyć niezależnie. Dzielimy się wiedzą, to jest też coś, czego tutaj każdy też może od nas oczekiwać. Teraz na przykład za chwilę przyjeżdżają do nas Duńczycy, którzy chcą zobaczyć ten nasz model mieszkań treningowych, jak my go zrobiliśmy, bo tam jest też cząstka duńskich funduszy, więc tutaj przyjeżdża delegacja pracowników socjalnych, żeby zobaczyć, jak sobie z tym poradziliśmy i to obejrzeć. Często przyjeżdżają do nas też grupy z innych miast, z organizacji pozarządowych, samorządowców, żeby zobaczyć, jak to dzieje się w Koninie. I my z przyjemnością dzielimy się tą wiedzą, bo też wierzymy, że właśnie w taki sposób podawanie dalej pozwala większej liczbie osób pomagać. To czego Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej życzyć z okazji 15 urodzin? Myślę, że właśnie tych sprzymierzeńców. Bardzo na takich różnych poziomach, począwszy od osób z niepełnosprawnością, które nam dopingują, przez osoby, które mogą wspierać finansowo, ale też osoby, które wspierają nas w inny sposób, ofiarując coś od siebie. Czasami właśnie to jest fajny komentarz, dobre słowo, to, że cały nasz zespół widzi, że to, co robimy, ma sens. Myślę, że to jest ogromnie ważne. Ludzie. To jest największa wartość i to, myślę, co gwarantuje sukces. To na zakończenie powiedzmy, gdzie te wszystkie osoby, które zechciałyby się przyłączyć do Państwa działań, mogą szukać informacji. Bardzo serdecznie zapraszamy na stronę internetową www.osadajanaszkowo.pl. Gośćmi Czasu Niezwykłego były Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes zarządu Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej i Olga Janaszek-Serafin z tej samej fundacji. Dziękuję za wizytę. Dziękujemy bardzo. Oczy otwieram, staje się świat. Nade mną niebo, przede mną sad. Jabłek zielonych, zapach i smak. I wszystko proste tak. Trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać czas. Trzeba żyć najpiękniej, żyje się tylko raz. Trzeba żyć w zachwycie, marzyć, kochać i śnić. Trzeba czas oszukać, żeby naprawdę żyć. Jestem gwiazdą, żerem, piętno psydrze. Zabłąkaną udeczką wśród racha, kroplą deszczu, ściną myślącą wśród prac. Ale jestem mistrzą i wiatru powiedem, sługą światła, co biegnie do gwiazd. Jestem chwilą, która prześcignę się w czas. Ale jestem, ucha nadstawiam, słucham jak gra, muzyka we mnie, nim wielka cisza pochłonie mnie. Pragnę wyśpiewać, że trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać pędzący czas. Pięknie żyć w zachwycie, życie zdarza się raz. Jestem piaszku, ziarem, piętne psycie, zabłąkaną udeczką wśród racha, kroplą myślącą wśród prach, ale jestem. Życie jest drogą, życie jest snem. No co będzie potem, nie wiem i wiem. O nic nie pytaj, dowiesz się, gdy skończy się droga. Ziarem, piętne psycze, zabłąkaną udeczką wśród racha, kroplą deszczu, siłą myślącą wśród prach. Ale jestem, że jestem, spółką światła. Jestem chwilą, która prześcigła w ten czas. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. Co roku w wyniku zatrucia tlenkiem węgla, czyli czadem, ginie w Polsce prawie 100 osób. Kolejne 2000 jest hospitalizowanych. Aby nie dochodziło do tragedii, powstała kampania społeczna Nie daj zatruć się czadem, święty Florian da ci znak, mówi Mirosław Antos, wiceprezes Krajowej Izby Kominiarzy. My z problemem zatruć tlenkiem węgla spotykamy się od zawsze w swojej pracy na co dzień. Robimy wiele działań edukacyjnych, informacyjnych, kampanie informacyjne, społeczne, między innymi nasza kampania Zaproś Kominiarza. Ta kampania ze znakiem świętego Floriana jak najbardziej wpisuje się w nasze rozumienie funkcji społecznej kominiarzy. Pomysł tak naprawdę narodził się już w zeszłym roku. Dominika Hałas, pomysłodawca kampanii. Kiedy to podjęliśmy inną akcję, również antyczadową, wówczas użyliśmy kartek z gazetek reklamowych różnych sklepów i wtedy tylko była mała informacja, że ta kartka może uratować ci życie. Czytałam o sposobie na kartkę w internecie, jest to stary sposób kominiarski na sprawdzanie wentylacji w domach. Na czym on polega? Wystarczy przyłożyć kartkę do kratki wentylacyjnej i sprawdzamy wówczas, czy istnieje ciąg powietrza w domu. Wykorzystujemy różnicę ciśnień. Poprzez uchylone okno powietrze wchodzi do mieszkania i wychodzi kratką wentylacyjną. Jeżeli jest prawidłowy ciąg, wówczas przebiega to w sposób płynny i taka kartka powinna zostać przyssana do kratki wentylacyjnej. Jeżeli tego ciągu nie ma, odpadnie od kratki wentylacyjnej. Wówczas najlepiej jest zadzwonić po pomoc kominiarską i zapytać się właśnie, dlaczego te przewody wentylacyjne nie działają poprawnie. W tym roku stwierdziliśmy, że fajnie by było właśnie tą akcję kontynuować i ponieważ Polska jest krajem katolickim, stąd pojawił się pomysł na ikonę, żeby to był święty obrazek. Święty Florian nieprzypadkowo. Święty Florian nieprzypadkowo. Święty Florian jest to patron strażaków i kominiarzy. Patron, który również ma czuwać nad bezpieczeństwem w domach. W Polsce w tej chwili od początku października zmarło ponad 40 osób. Kilkaset osób zostało podtrutych czadem i te zmiany są bardzo często nieodwracalne. Niestety czad jest tym gazem bezwonnym, bezbarwnym, nie możemy go wyczuć własnymi zmysłami, a więc gdzieś tam słyszymy, jest to niebezpieczne, ale dopóki w sposób jakiś bezpośredni nie zetkniemy się z osobą, która się podtruła albo zatruła czadem, to cały czas traktujemy nasza chata z kraja. Mnie to nie dotyczy, ja mam nowy dom, świetnie wybudowany, szczelny i u mnie nic się nie stanie. No niestety nic bardziej mylnego. Czad jest bardzo demokratyczny, zabija ludzi zamożnych, zabija ludzi niezamożnych. I niestety najczęściej te przyczyny my sami generujemy we własnych domach, ograniczając dopływ powietrza do procesu spalania, jak i wentylacji. Oczywiście my jako kominiarze nie chcemy, żeby ludzie sprawdzali kominy, bo jest obowiązek prawny kontroli przewodów kominowych jeden raz w roku, czyszczenia kominów dymowych co 3 miesiące, spalinowych co 6 miesięcy, wentylacyjnych jeden raz w roku i to muszą przeprowadzać kominiarze z uprawnieniami. Ale ta kampania, to jak wielu z Polaków weźmie tą karteczkę, tą ikonkę, przytknie do kratki wentylacyjnej, to już jest pobudzenie myślenia w naszym społeczeństwie, że musimy sami zadbać, pomyśleć o prawidłowej wentylacji i o zagrożeniach występujących w domu. Czad w dużym stężeniu może zabić w ciągu minuty. Przy dużym nasyceniu to jest ponad 13 tysięcy ppmów, a to jest 1,3% nasycenia powietrza w pomieszczeniu. I to jest dawka śmiertelna. 3-4 wdechy, tracimy przytomność i umieramy. Ten obrazek z wizerunkiem świętego Floriana, on jest dostępny na stronie znakfloriana.pl. Klaudia Wachnicka, koordynator kampanii. Na stronie można go ściągnąć, można również ustawić przypomnienie SMS-em i wówczas będziemy dostawać co 3 miesiące przypomnienie, że powinniśmy zawołać kominiarza i ponownie sprawdzić wentylację, czy jest ona wciąż sprawna, czy cyrkulacja powietrza jest odpowiednia. Natomiast każdą kartką papieru możemy również wykonać ten test. A jak duże jest zainteresowanie tą kampanią? Widzimy duże zainteresowanie. Ostatnio byliśmy na Podlasiu, gdzie mieliśmy okazję rozmawiać z mieszkańcami Podlasia właśnie o tym zagrożeniu związanym z niesprawną cyrkulacją powietrza. Dodam jeszcze, że akcja będzie prowadzona również w kolejnych latach. To jest początek, można powiedzieć. Już wiemy, że będziemy mieli coraz więcej partnerów, którzy będą nam towarzyszyli w dystrybucji obrazka ze świętym Florianem, jak również w opowiadaniu o tym zagrożeniu, jakim jest niesprawna wentylacja. Także zapraszam do śledzenia kolejnych poczynań związanych ze świętym Florianem, bo one będą się działy i będzie ich naprawdę dużo. Polecam stronę www.znakfloriana.pl.